tak lakoni ngalor ngidul tak lakoni wirawiri ngetan ngulon tak goleki opo kue sengojo ngelarane ati sino iki kangen iki tambatan tane kowe blenjahani tak lakoni ngalor ngidul tak lakoni jengking koyo wong sinte lemes aku lemes awak greges pondo ludes pancen apes biyen kowe karo aku nate janji ora bakal bisa tumekaning pati kandhang sapi mburi omah sing nyakseni nyatane kowe blenjahani tak rewangi rugi pondo tak rewangi montang manting golek sang tak lakoni kanggo ongkos nyusul kowe sing ning